Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam Państwa w Klubie Trójki. Z moimi gośćmi porozmawiam dzisiaj o współczesności i jej źródłach. Wspólnie zastanowimy się, skąd właśnie się wzięła współczesność i jakie zagrożenia wynikają z postępu cywilizacyjnego. I co jest dla dzisiejszego człowieka najważniejsze? Na antenie już są ze mną goście. Grzegorz Kucharczyk, profesor nauk humanistycznych, pisarz, publicysta, autor m.in. takiej książki jak Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Oraz profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, publicysta, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy, autor książki Samobójstwo oświecenia. Dobry wieczór, panie profesorze. Od razu dwie korekty, proszę Państwa. Dobry wieczór. Po pierwsze, nie jestem na żadnej antenie, tylko siedzę na foteliku. Tak, w studio. I po drugie, nie jestem autorem, tylko współautorem tej książki napisanej przez zespół moich współpracowników. Tak, współautorem. Ale od i głównym... początku muszę prostować, proszę Pani, w dwóch punktach.

and the world.